Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Polscy skoczkowie w Planicy dopiero czwarci. Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości co do rozwiązań nowelizacji ustaw o sądownictwie. Mówił o tym w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Francja oddaje hołd ofiarom wczorajszego zamachu w Trenę. Polacy tym razem poza podium konkursu lotów narciarskich w słoweńskiej Planicy. Nasi zawodnicy zajęli czwarte miejsce w ostatnich zawodach drużynowych w tym sezonie. Zawody obserwuje Jakub Niziński. No niestety faktycznie to czwarte miejsce i rozczarowanie biało-czerwonych kibiców, ale przypuszczam także naszych skoczków. Równo z biało-czerwonych dzisiaj startowali Kamil Stoch i Stefan Hula. Dawid Kubacki w drugiej serii zdecydowanie poniżej oczekiwań, tylko 211 metrów, co spowodowało, że straciliśmy punkty do Niemców. Piotr Żyła zdecydowanie słabiej niż w najlepszych życiowych swoich skokach. Gdyby to był konkurs indywidualny, Kamil Stoch byłby czwarty. Nie do pobicia absolutnie reprezentacja Norwegii, która wygrywa dzisiejszą rywalizację. Niemcy na miejscu drugim. No i wielkie święto w Planicy, bo Słowenia na miejscu trzecim. Niemcy nad nami, co oznacza, że w Pucharze Narodów rywalizację w tym sezonie zakończymy na trzecim miejscu. Mówił Jakub Niziński. Dziękujemy. Nowe projekty dotyczące sądownictwa zawierają rozwiązania wątpliwe konstytucyjnie. Tak mówił w śniadaniu w Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Przypominał, że obecnie nad tymi projektami trwają prace w parlamencie. Te dwa projekty, które się pojawiły, po części zawierają rozwiązania trafne, po części zawierają rozwiązania, bym powiedział, wątpliwe, także dla mnie co do względów konstytucyjnych. Wątpliwość budzi jakaś procedura quasi-odwoławcza od decyzji związanej z przypisaniem panu prezydentowi kompetencji związanej z możliwością pełnienia funkcji przez sędziego i kwestii związanej z tym, że KRS miałby występować w takich sytuacjach potencjalnie do pana prezydenta z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W czwartek poseł PiSu Marek Ast przedstawił w Sejmie założenia projektu nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Projekt PiSu przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiSu zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego dla kobiet i mężczyzn do 65 lat. Według opozycji to ruchy pozorowane, jak mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Zaproponowane zmiany nie usuwają skutków upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Dziś nowe święto państwowe, po raz pierwszy obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez niemieckich żandarmów Józefa i Wiktorii Ulmów, ich dzieci oraz ukrywanych przez tę rodzinę Żydów. Witold Banach. Dzień Pamięci o Polskich Sprawiedliwych to ważne święto, mówi Józef Walaszczyk, który uratował 53 Żydów. To jest święto, które w jakiś sposób nas uhonorowało. Ja byłem wychowany, że nie robić ludziom krzywdy, raczej pomagać. No jak człowiek widział krzywdę, to pomagał. Wacław Nowiński, który z rodzicami pomógł kilkunastu Żydom, wspomina, że udzielenie schronienia potrzebującym było czymś oczywistym. Żeśmy tych Żydów ratowali. Dla nas człowiek to jest każdy człowiek. Nie można głowy mu uciąć. Trzeba go bronić przed okrucieństwem. Również Tadeusz Stankiewicz, którego rodzina na Lubelszczyźnie ratowała grupę około 60 Żydów, podkreśla, że udzielenie wsparcia skazanym na śmierć wynikało z potrzeby serca. Ja się nie czuję bohaterem, dlatego że wtedy się nie myślał, że to jest bohaterstwo. To jest coś, co się robi dla drugiego człowieka. Trzeba było pomóc ratować tych ludzi. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej są najliczniejszą grupą wśród osób, które otrzymały nadawany przez Izraelski Instytut Yad Vashem tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Witold Banach, Polskie Radio. Jednak nie wszyscy mają tak pozytywny obraz zachowań Polaków podczas wojny. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego profesor Paweł Śpiewak mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że podstawową reakcją na zagładę była wymuszona obojętność, bezsilność, a często wrogość wobec Żydów. Francuska policja zatrzymała 17-letniego przyjaciela sprawcy wczorajszego zamachu na południu kraju, w którym zginęły 4 osoby, w tym policjant. To druga osoba ujęta w tej sprawie. Wczoraj wieczorem zatrzymano partnerkę życiową sprawcy zamachu. Nie podano jej tożsamości. Francja oddaje dziś hołd ofiarom ataku. Przypomnijmy, 26-letni Marokańczyk zabił 4 osoby, a 15 zranił. Został zastrzelony przez żandarmów. Zarówno prezydent Emmanuel Macron, jak i prokurator generalny François Molin zwracają uwagę na bohaterstwo 45-letniego policjanta, który zaproponował wymianę siebie na jedną z przetrzymywanych osób, został ranny i zmarł w szpitalu. Francja o nim nie zapomni, mówił prokurator Molin. Kieruję wyrazy najgłębszego współczucia dla ofiar i ich najbliższych. Całym sercem jesteśmy z wami. Przede wszystkim pragnę jednak podkreślić bohaterstwo pułkownika żandarmerii z Departamentu OD, który nie zawahał się poświęcić swojego życia i zajął miejsce zakładników przetrzymywanych w supermarkecie. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie, a to był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu lub mrzawki, tylko na południowym wschodzie pogodnie. W Rzeszowie 3 stopnie, w Augustowie 5, w Warszawie i Szczecinie 7, a we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując telewizor Android TV Philips 55 cali, 4K Ultra HD, klasa A, za 3199 zł, dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Get In Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Get In Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Get In Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Dzień dobry. Pytają Państwo w listach, czy forma przekorzystna, na przykład pożyczka przekorzystna, jest poprawna. Otóż jest jak najbardziej poprawna. Przepoprawna. Zatem polecam Państwu jej stosowanie chociażby w zdaniu: wezmę pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Pożyczka przekorzystna w banku Pekao S.A. tuż za rogiem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Mniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych. A dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja, należy się śpieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po południu. patrzę, tego słońca jakoś nie ma. Do 13 miało wyjść, nie? Tylko właściwie nie wiem, o co się z Elką umówiłem. Założyłem, znaczy, że to słońce o 13 w Warszawie się pojawi. Mason Raffner. Dzisiaj kartka z kalendarza. Dzisiaj mija dokładnie 10 lat od śmierci Janusza Kosy-Kosińskiego, naszego kolegi z Myśliwieckiej 357. No i pamiętam, ciągle będę pamiętał tę piosenkę właśnie, bo w wakacje 1987 roku, kiedy Jasiu wrócił, nie lubił, jak mówiłem do niego Jasiu, kiedy Janusz wrócił z Niemiec, przywiózł właśnie tę płytę, Mason Raffner, Gypsy Blood. Janusz specjalizował się w starych przebojach na antenie Trójki, także między innymi. Myślę więc, że to teraz dobra pora, żeby sięgnąć po sałatkę włosko-francuską, choć on chyba tych włoskich i francuskich grał najmniej. Basia Podmiotko sięgała po to częściej. Na tę piosenkę polowałem już od jakiegoś czasu w Barcelonie, sklep z płytami, bardzo proszę, już ją mam. Zrobimy sobie także najpierw Rita Pavone, a potem Nicoletta. Aujourd'hui je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'est plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir. Et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Prawie drugiej piosenki nosi tytuł Mami Blue. Została napisana w 1970 roku. Najsłynniejsze wersje śpiewali chyba Joel D.D., The Pop Tops, ale także Julio Iglesias, Dalida i jeszcze Nicoletta właśnie. Jej wersja dzisiaj się pojawiła, a wcześniej Niech żyje zupa pomidorowa. Okej, to dzisiaj u mnie rosła, jutro zupa pomidorowa. Obiecałem dwie sałatki, ta druga będzie zmodyfikowana. To złe słowo, ale na początek Florent Pagny, a potem pani Rosario Flores, czyli tak to będzie francusko-hiszpańska. Va où tu peux, mais reste pas assis, là où ça pleure. 다시 집을 사비 돈 집을 매달 빠시 사플라 사리 와이어 매달 빠시 Soit partir, soit rester. Faut choisir et pas les bras croisés. Faut agir, avancer. Comme Mahatma l'a fait. Faut pas dormir, s'allonger. Faut pas subir et pas rester planté. Sans agir, sans bouger. Tu veux où sa vie va, mais reste pas sinon. Là où ça pleure, là où ça crie, là ou ailleurs, mais reste pas si. Va où tu veux, va où sa vie va, comme tu peux, mais reste pas si. Là où ça pleure, là où ça rit, là ou ailleurs, mais reste pas si. ¡Vamos! No hace falta que te diga que me muero. Nie jest wulkanem energii. Koleżanka Rosario, Rosario Flores z nowej płyty, która ukazała się 20 grudnia roku ubiegłego. Koncert z Madrytu, z Teatru Real z 28 czerwca 2017 roku. Jest płyta kompaktowa, jest DVD. Do DVD jeszcze nie dotarłem. Algo Contigo, tutaj gościnnie pojawiła się Ninia Pastori, jak śpiewała, jak mówiła Rosario. No a wcześniej Florent Pagny z tej naszej ulubionej płyty Le Présent d'abord. Dziś wybrałem utwór zatytułowany Gandhi. Za 29.13. If I give up the seat I've been saving to some elderly lady, oh man, am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate tape, you punish me so unbelievably, so never again will I make that mistake. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starved to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I caused today, nothing rhyme. Never deny me the right to belong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still born or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cost today, nothing rhyme. Przyznam się, że miał być jeszcze Bigos, znaczy Bee Gees, do tej zupy pomidorowej, ale kompakt został łyknięty, więc na koncert zespołu The Bee Gees do Las Vegas wybierzemy się w następnym terminie, o tak to powiedzmy. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę po 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Miało być trochę więcej dzisiaj Radia Kalifornia, to teraz do niego wrócimy. W czwartek miał urodziny George Benson, tak pięknie nam zagrał na gitarze, ale do Radia Kalifornia to jak nic ta piosenka z płyty 2020. so many moods. Midnight excitement to the quiet interludes. And just when I think I've got a clue, I see something new that I have never seen in you. With your eyes you ask what's in my heart. You wonder why I love you. I don't know where to start. Cause love, emotion could ever reveal all the things that I feel. That all add up to love. Sometimes I look when you don't see, and a wave of affection comes a washing over me. Tak, to chyba najbardziej kalifornijska płyta George'a Bensona. 2020, rok 1984, na gitarze, co było słychać, pojawił się Michael Sembello, a w chórkach między innymi też słyszano dobrze Patty Austin. 2020, George Benson, 84 rok. Hide from you. To z naszego niestałego cyklu ulubione piosenki z filmów o przygodach Jamesa Bonda. Carly Simon zaśpiewała cudownie Nobody Does It Better. 17 minut do godziny 13. Jeszcze tylko dwa utwory wyjątkowe. damy na świecie. Flash and the Pan. Sięgnąłem po ten utwór, genialny zresztą po latach, dlatego że dwa dni temu miał urodziny twórca tej piosenki, Harry Vanda. Tak naprawdę Johannes Hendrikus Jacob Vandenberg. Holenderski i australijski wokalista, który urodził się wprawdzie w Hadze, ale w latach 60. wyemigrował z rodziną do Australii. No i tam zaczął odnosić sukcesy, między innymi z grupą The Easy Beats, Friday on My Mind, potem David Bowie przypomniał tę piosenkę. No a potem były Stevie Wright, Evie, pierwsza, druga i trzecia część, a potem jeszcze John Paul Young, Love is in the Air. No a potem już zespół Flash and the Pan. I tak patrzę na płytę, która okazała się ze znaczkiem programu trzeciego, program trzeci Polskiego Radia, i ty polubisz tę płytę. Welcome to the Universe. To zespół Flash and the Pan. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, można sięgnąć do płyt. Słuchacz poprosił mnie o nazwisko wykonawczyni pierwszej piosenki z dzisiejszego zestawu. To była Judith Nederman, ale o tym poinformuję listem odrębnym. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Państwu bardzo za to spotkanie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, 24 dzień marca. Tak zastanawiałem się, jaką piosenką zakończyć. No niestety, przegrałem z Elką zakład. Słońca nie ma. Jaką piosenką zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie? No i wypadło mi, że to będzie ta. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia w poniedziałek. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt. Mediamarkt. Precz z nudą! Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej. Jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już teraz w Lidlu. Polska kaczka z szyją marki Rzeźnik. 30% taniej, 6,99 za kilogram. A polskie jabłka czerwone 42% taniej, 1,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Wyobraź sobie, że siedzisz w stworzonym przez siebie ogrodzie na dachu z ukochaną osobą. I słyszysz to. Fajnie, prawda? A my w Castoramie chętnie doradzimy ci, jak taki ogród stworzyć. Mały czy duży? Na dachu czy na ziemi? Bo właśnie na tym się znamy. A więcej inspiracji znajdziesz w nowym katalogu Ogród. I na castorama.pl. Łap okazję! Teraz możesz! Super ceny w T-Mobile! Odporny na kurz i wodę Samsung Galaxy A5 w ofercie bez limitu. Teraz nawet o 400 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Z OBI cała ta praca to tylko chwila. Ale chwila warta wiele, bo masz zrobione wiosenne porządki. Teraz myjka do okien Kärcher WV Classic za 195. OBI, bo warto. Oferta ważna do 10 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując pralkę Samsung z pozwalającą oszczędzić czas technologią Quick Drive z drzwiami Adłoż w klasie A++ za 3199 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Płyn do płukania tkanin Kokolino. Tylko 8,45. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.